फिर हुआ ये कि उन्होंने उसको मार डाला। चुनाचे सालेह ने कहा कि तुम अपने घरों में 3 दिन और मजे कर लो, उसके बाद अजाब आएगा, और ये ऐसा वादा है जिसे कोई झूठा नहीं कर सकता।